Артыстка Ліка Пташук прапануе вам паслухаць старонкі казкі Раісы Баравіковай «Галенчыны я» альбо «Планета цікаўных хлопчыкаў». Прачнуўся Валодзька позна. Яркія промні сонца ўжо высока скакалі па сцяне. Бацькоў не было дома, і Каця пайшла ў дзіцячы сад. На стале ляжала запіска: «Сняданак і абед у халадзільніку. Разагрэй». Гэта пісала маці. Валодзька раптам успомніў пра акварыум. Цікава, як там тая водарасць? І калі падышоў і глянуў, яшчэ раз пераканаўся: водарасць ляжала на ранейшым месцы. Хай, вось табе і дзіцячы гадзіннік! Ён успомніў размову з Кацей і хацеў нават засмяяцца, але падзеі мінулага вечара павярнулі на сур'ёзны лад. «Трэба пазваніць бацьку», – падумаў Валодзька, – «спытаць пра дзяўчынку, у якой ён купіў водарасць». «Дурань, чаму я не запытаўся учора? Гэтая ж водарасць нічым не звязана з забітым у акно мячом». Валодзька хутка набраў нумар тэлефона. «Тата, гэта я», – сказаў у трубку. «А раскажы, калі ласка, пра дзяўчынку, у якой ты купіў водарасць». «Хм, дзяўчынка, як дзяўчынка», – адказаў бацька. «Я спяшаюся на нараду. Ты паснедаў?» Есці Валодзьку не хацелася. Быў трэці месяц летніх канікулаў. Пасля адпачынку ў піянерскім лагеры ўжо некалькі тыдняў Валодзька бавіў час дома. Перачытаў амаль усяго Жуля Верна, і ў каторы ўжо раз перачытваў невялікі томік Конан Дойла, але гэтым днём і чытаць не хацелася. Адна адзіная думка не выходзіла з галавы. «Вось каб сустрэць тую дзяўчынку з міжпланетнага карабля». І Валодзьку прыемна думалася, што гэта павінна быць абавязкова дзяўчынка. Хаця, калі шчыра, дзяўчынак ён не любіў. Задавакі толькі і ведаюць банты завязваць. «Трэба паехаць у горад», – вырашыў Валодзька. «Пахаджу па вуліцах». Недзе ў глыбіні душы яго тлела жаданне сустрэць гэтую фантастычную гостю. Ён падышоў да акна, паглядзеў у двор. Знаёмая бабуля Наста сядзела на лавачцы, побач гуляла яе двухгадовая ўнучка. Непадалёку ад дому, якім жыў Валодзька, быў дзіцячы сад. Валодзьку нібы пацягнула туды, за невысокую агароджу, ён аж прыўзняўся на дыбачкі. На лаўцы, паабапал якой разлёгся кветнік, пазнаў знаёмую блакітную сукенку ў дробную белую бубачку. «Светка», – адзначыў ён, – «вунь, куды залезла, і, здаецца, не адна». Светка была яго аднакласніца і нават жыла ў адным пад'ездзе з Валодзькам, толькі паверхам вышэй. І сапраўды была яна не адна. Побач сядзела дзяўчынка ў ярка-зялёнай сукенцы. Валодзьку падалося, што ён бачыў яе ўпершыню. Ва ўсякім разе не ведаў дзяўчынкі ў такой яркай сукенцы. «Трэба ўзяць бацька ў бінокль», – вырашыў Валодзька, – «і добра разгледзець дзяўчынак». Яго вельмі зацікавіла яркая зялёная сукенка. Колер такі пранізлівы, як у той водарасці, што прынёс бацька. Пакуль шукаў бінокль, думаў пра Светку. Ну, не любіў жа ён яе. Успомніў, як вясной маці гаварыла са Светкай на лесвічнай пляцоўцы: «Светачка, дык ты падцягні нашага Валодзьку па матэматыцы». І з якім жа гонарам адказвала Светка. Здаецца, ён так і бачыў яе напышлівы твар з дробным рабаціннем на круглых шчоках. «Падцягну. Абавязкова падцягну, Валянціна Міхайлоўна». А пасля пасмеявалася, пазіраючы на Валодзьку. І недзе ў самым канцы чвэрці падышла да яго і сказала: «Уладзімір, сёння я зайду да цябе. Будзем займацца матэматыкай». «Не трэба», – цвёрда адказаў ёй тады Валодзька. Колькі ж незадаволенасці было ў яе капрызлівым «фі». Валодзька выцягнуў з шафы бінокль, падышоў да акна, навёў бінокль на дзяўчынак. Задаволена засмяяўся, але чым больш ён углядаўся, тым хутчэй усмешка сыходзіла з твару. Дзяўчынку ў ярка-зялёнай сукенцы адкінула касу, і Валодзька убачыў даволі вялікую чорную плямку на шыі. «С сэрца затахкала гулка-гулка. А што, калі гэта і ёсць тая самая дзяўчынка? Раней жа не было такой у двары. А можа, зусім і не дзяўчынку пакінулі невядомыя астранаўты? Можа, яны паслалі на зямлю робата? А што ж тады атрымліваецца? Дзяўчынка ў ярка-зялёнай сукенцы – робат. А чорная плямка на шыі – патаемная кнопка. Націснеш і… Дзяўчынка перастае рухацца ці, да прыкладу, пачне перадаваць у космас нейкія сігналы. Ой, трэба падысці да іх. Валодька не сумняваўся ў правільнасці свайго рашэння. Але як падысці? Адраз ужо знікла пытанне. Трэба, каб нікая зачэпка была. А, во, папрашу кніжку «Малышы Карлсон» Астрид Лінгрен. Некалі Светка хвалілася, што ў яе ёсць. А зараз паспрабую пазваніць Кандрату. З ім будзе прасцей. Пошук невядомага аб'екта, можна сказаць, пачынаецца. І назавём мы яго. Валодька зірнуў на акварум, падумаў. Правільна! Аперацыя! Дзіцячы гадзіннік! Ён радасна шчоўкнуў пальцам па халодным шкле акварума і амаль пабег да тэлефона. Неўзабаве хлопчыкі пераскоквалі цераз невялікую агароджу і рашуча набліжаліся да дзяўчынак, якія, зразумела, нічога падобнага не чакалі. Валодька быў спакойны. Кандрат жа, не ведаючы, што да чаго, тузаў яго за руку. «Так ты з-за кніжкі, толькі з-за кніжкі цягнеш мяне да іх». «Добры дзень», – сказаў Валодька, наблізіўшыся да лавачкі, на якой сядзелі дзяўчынкі. Кандрат здзіўлена паглядзеў на яго. Валодька, якога ён ведаў з першага класа, быў сама ветлівасць. «Берасцень», – Светка аж вочы прыжмурыла. «Паглядзі, якія ў цябе красоўкі! Фі, колькі пылу!» І дадала, «А вось у Міколкі Мельніка красоўкі заўсёды чыстыя, як з магазіна». «А ў цябе затое сукенка ў бубачку», – адказаў Валодька, зірнуўшы на свае красоўкі. «У шарыкі», – хіхікнуў Кандрат. «Шар – гэта цела, якое валодае мінімальнай паверхняй пры максімальным аб'ёме», – раптам сказала дзяўчынка ў зялёнай сукенцы і пасунулася, як бы даючы месца прысесці побач. Слова дзяўчынкі – выклікалі розныя думкі ў хлопчыкаў. «Разумныя?» – падумаў Кандрат. А Валодька разважаў па-свойму. «Шар – гэта цела. Водарасць – таксама шар». Ён пазіраў на дзяўчынку і бачыў, што вочы ў яе дзіўныя, бліскучыя і зялёныя-зялёныя. «Гэта дзяўчынка з міжпланетнага карабля. Гэта яна!» бы гаварыў нейкі ўнутраны голас Валодьку. «А можа, нават і робат? У людзей я ніколі не бачыў такіх вачэй», – думаў Валодька. «Мне б толькі да яе рукі дакрануцца». І я адразу б даведаўся, робат гэта ці не. А голас ён сказаў, «А ў мяне ёсць прапанова. Давайце ўсе разам паедзем у горад». Кандрат засмяяўся. «Валодька, ты ж сказаў, што табе трэба папрасіць у Стрыгінчы кніжку «Малыша Карлсон». Светка здзіўлена паглядзела на Кандрата, але дзіва яго смех не бянтэжыў Валодьку. Ён на ўсе вочы разглядаў дзяўчынку ў ярка-зялёным адзенні, а тая раптам устала з лавачкі і ціха сказала: «Паедзем. Я, можна сказаць, і не бачыла горада як след». Валодька аж падскочыў. «Яна ўпершыню ў нашым горадзе. Значыцца, аперацыя дзіцячы гадзіннік разгортваецца ў правільным накірунку». «Я не паеду», – Светка надзьмула губы. «Мне трэба даведку ў доктара ўзяць, каб займацца гімнастыкай». «А я таксама не паеду», – цяпер ужо трошкі здзіўлена сказаў Кандрат, і потым ужо толькі і да Валодькі. «Кінь ты, Берасцень, мы ж дамаўляліся на стадыёнасці». «Гэта было учора», – адказаў Валодька і нечакана для ўсіх узяў дзяўчынку ў зялёнай сукенцы за руку. «Хадзем!» Імгненна пякла думка. «Жывая!» «Значыцца, не робот, значыцца, проста дзяўчынка, і рука ў яе цёплая-цёплая». «Мяне завуць Зося», сказала дзяўчынка і адняла руку. «А я Валодя!» І адразу запытаўся. «Куды паедзем?» Дзяўчынка паціснула плячамі. Яны выйшлі з дворыка дзіцячага сада і цяпер абміналі дом, у якім жыў Валодзька, выходзілі на сцяжынку, што вяла да аўтобуснага прыпынку. Калі селі ў аўтобус, доўга маўчалі. Валодзька уважліва разглядаў чорную плямку на шыі ў дзяўчынкі, пакуль нарэшце не прыйшоў да думкі. «Здаецца, звычайная радзімка». І падалося яму нават трошкі расчараваўся ад гэтага свайго адкрыцця, але запытаўся ў Зосі бадзёра. «Можа, паедзем на птушыны базар?» А сам падумаў. «Ну што ты адкажаш на маю прапанову? Я цябе наводжу на ўспамін». «Птушыны базар?» – перапытала Зося. Памаўчала і адмоўна пакруціла галавой. «Не-не, туды мы не паедзем. Сёння панядзелак, птушыны базар не працуе». І загадкава заўсміхалася. Зосчыны словы пераконвалі, а вось гэта усмешка прымушала думку не слухацца, таму што ледзь не ў голас Валодзька сказаў сам сабе. Як жа закрыты. Ды навошта ж табе ехаць туды, калі ты ўжо была на птушыным базары? Водры шар прадала майму бацьку. Горад яшчэ не пакінула лета. Людзі на тратуарах здаваліся ўзбуджанымі ад яркага сонца. За аўтобусным акном прамікнула шыльда дзіцячага кафе «Пінгвін». «Хочаш марожанага?» – запытаўся Валодзька. «Можна?» – неяк вяла адказала Зося. «Тады хадзем, зараз будзе прыпынак». Кафе «Пінгвін» было непадалёку. І яны хутка апынуліся ля дзвярэй. Тут Зося чамусьці разгубілася. «А можа, не пойдзем?» нерашуча сказала яна. «Мне нельга марожанага». «Вось-вось», — падумаў Валодзька, — «баіся. Марожанае, відаць, табе ў навіну. Можа, там, на тваёй планеце, няма марожанага». Зося нібы падслухала яго думкі. «А ўрэшце зойдзем», — сказала яна. «Усё-ткі я вельмі яго люблю, хаця пасля марожанага часта бывае ангіна». У кафе яны доўга не затрымліваліся, і як толькі зноў апынуліся на тратуары, Валодзька прапанаваў: «А хочаш, зараз пойдзем у звярынец? Тут амаль побач, нейкіх 300 метраў». І падумаў: «Пагляджу на тваю рэакцыю. Тыгры, напэўна, спалохайся. Такія паласацікі наўрад ці водзяцца на тваёй планеце». Зося ахвотна пагадзілася. «Я люблю звярынец», — сказала яна. «Там заўсёды такія сюжэты паяўляюцца, самыя сапраўдныя мультікі». «Сюжэты?» — не зразумеў яе Валодзька. «А хочаш, раскажу?» «Хачу». Валодзьку сапраўды было цікава. Ён уявіў, што зараз пачуе пра шарападобныя травы, дрэвы, кусты. Зося пачала расказваць, нібыта чытала па кнізе весела з азартам. «Да прыкладу, возьмем слона. Звычайны слон, а ён жа голы. У мядзведзя, у зайца, у лісіцы ёсць футра, у слона няма. І аднойчы лісяня, скажам, у Белавежскай пушчы, вырашыла паслаць слону ў зоапарк апратку. А яе ж трэба пашыць і звязаць. Ну і вось закіпела работа. Зубры далі шэрсці на шапачку, на шалік. Іх звязала ваўчыха. А старая рысь наткала палатна, і вожык пашыў пінжак. Уяўляеш? Пінжак слону. Потым звяры запакавалі ўсё гэта ў пасылку і адаслалі. Як жа ўзрадаваўся слон. Адразу надзеў пінжак, нацягнуў на галаву шапачку, шыю абкруціў шалікам і сфатаграфаваўся. Уяўляеш, фотаздымак прыйшоў у Белавежу. Слон у шапачцы і надпіс: «Сардэчнае дзякуй, звяры». Ты уяўляеш? Уяўляю, задуменна адказаў Валодзька. «Паспрабуй цяпер ты расказаць які-небудзь сюжэт», – прапанавала Зося. Вочы ў Валодзі заіскрыліся. «Ну, зараз я табе раскажу сюжэт», – падумаў ён і адразу пачаў. «На берагах Аланкі прызямліўся невядомы міжпланетны карабель. На зямлі ён доўга не затрымліваўся, але затое пакінуў аднаго з членаў экіпажа. Ёсць меркаванне, што гэта можа быць падлетак. Хлопчык ці дзяўчынка. Бацька прынёс дзіўную водарасць пад умоўнай назвай «дзіцячы гадзіннік». «Чакай, чакай», – перапыніла Валодзьку дзяўчынка. «Ты раскажы свой сюжэт». «Ну, я і расказваю». Валодзька абурыўся. Зося засмяялася. «Гэты сюжэт быў учора па тэлебачанні», – сказала яна. У перадачы навуковая фантастыка і трошкі мары. Якраз ён і быў трошкі мары. Эх ты, Валодька! У зойшчаным голасе пачуліся ноткі дзеда Васіля. Звярынец вунь, глуха сказаў хлопчык, паказваючы вачамі. Закрыты, расчаравана працягнула Зося. Зноў вінаваты панядзелак. І тут выхадны. Мне трэба дадому, сказаў Валодька. І зноў яны ехалі ў аўтобусе. Зося пазірала ў акно. У думках яна шкадавала, што праз некалькі дзён ёй трэба вяртацца дадому, у невялікі гарадок, дзе яна жыла разам з бацькамі, што хутка трэба будзе ісці ў школу, толькі ва ўспамінах застанецца вось гэтая вуліца, гэты аўтобус і дзіўны хлопчык Валодька, які сядзіць побач. А Валодька таксама пазіраў у акно і таксама думаў: «Яна, напэўна, прыехала да некага ў госці, а было б добра, каб жыла побач». Хадзіла ў нашу школу. Мы разам вярталіся б з урокаў, час ад часу ездзілі б у кафе «Пінгвін», дзе прадаецца смачнае марожанае з чарнічным варэннем. Вадзіцель аўтобуса аб'явіў прыпынак, і калі яны выйшлі здаля на сцяжынцы, што вяла да дома, у якім жыў Валодька, заўважылі постаць Кандрата, а потым і голас яго пачулі. «Гэй, Валодька, цябе маці шукала! Ну і ўсыплі яна табе!» У адказ Валодька чамусьці вельмі задаволена засмяяўся. Галінка і сама задаволена засмяялася. У гэтым яе апавяданні дзяўчынцы больш за ўсё падабаліся словы Кандрата. «Гэй, Валодька, цябе маці шукала! Ну і ўсыплі яна табе!» У іх відавочна чулася непрыкрытая зайздрасць. Кандрату, напэўна, таксама хацелася бліжэй пазнаёміцца з дзяўчынкай Зосей. Так думалася Галінцы, а ўслых яна спытала у цікаўных хлопчыкаў. «Вам спадабалася маё апавяданне?» І цікаўныя хлопчыкі адказалі ёй не адразу, таму што кожны з іх думаў, што было б вельмі добра, каб дзяўчынка Галінка раптам апынулася на іх планеце. Яны паказалі б ёй сваю сінюю-сінюю траву, і яна, напэўна, была б вельмі здзіўлена ад таго, што вада ў рэчках на планеце цікаўных хлопчыкаў аранжавая-аранжавая, як Галінчын бант. Але, на жаль, дзяўчынка Галінка была вельмі далёка ад іх, і ім заставалася толькі адно хорам адказаць. «Нам спадабалася апавяданне! Вельмі спадабалася!» А самы маленькі з хлопчыкаў, які быў і самым цікаўным, сказаў, звяртаючыся да Галінкі: «Нам не даводзілася сябраваць з дзяўчынкамі, таму што на нашай планеце жывуць адныя хлопчыкі. Але калі б, да прыкладу, тваёй планеце, якую мы завём блакітнай зоркай, пагражала небяспека, мы б усе ўсталі на яе абарону». Галінцы незвычайна спадабаліся словы самага маленькага і самага цікаўнага з хлопчыкаў. Яна была вельмі расчулена, таму радасна адказала: «Ах, я дзякую вам! Я з самага пачатку нашага знаёмства здагадвалася, што вы адважныя хлопчыкі і што ў вас высакароднае сэрцы». Перагарнулі чарговыя старонкі казкі Раісы Баравіковай «Галінчыны я» альбо «Планета цікаўных хлопчыкаў». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.